kece karo wong ora duwe. Rasa prana yen mati ora digawa. Bebasan urip mung mampir ngombe. Ngono kuwi jare bini sepuh kae. Kluwer, kluwer. Neru jamayin lalapan di rumah sakit.